your mind. You can make it if you try. Don't let the plastic bring you down. All together now. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You can make it if you try. You can make it if you try. Time still creeping when you're sleeping. Everyday People, piosenka, która dotarła w Stanach Zjednoczonych na sam szczyt listy przebojów, później Sex Machine i You Can Make It If You Try. To były piosenki z albumu Stand, a teraz już wkraczamy do lat 70., kiedy to ukazała się płyta There's a Riot Going On, również bardzo popularny album zespołu Sly and the Family Stone. Na liście bestsellerów albumowych osiągnął sam szczyt, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Thank you.

Just Like a Baby, Family Affair, pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów i Running Away. Wszystkie piosenki z albumu There's a Riot Going On, wydanego w roku 1971. Teraz przechodzimy już do ostatniej porcji nagrań zespołu Sly'a Stone'a, płyta Fresh, wydana w roku 1973. in time. And that ain't nothing, I'm a dancer. Kiss her eyes, kiss her eyes. In time, if you want me to stay i que sera, sera, whatever will be. Wszystkie utwory z albumu Fresh, wydanego w roku 1973. To tyle, jeśli chodzi o grupę Sly and the Family Stone w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do grupy polskiej, Big Day. Zespół no, zupełnie inny, grający muzykę pop-rockową, ale również z domieszką psychodelii. Zaczynamy od płyty debiutanckiej W świetle i we mgle, rok 1993. Thank you.

Tańczą za ścianą z innymi duchami. Wychodzisz po co na spacer, wychodzisz po co na świat. Wychodzisz całkiem inaczej, wychodzisz po co na Obracają mną, ja ich wszystkich mam. Robią tak. Mój znak, w świetle i we mgle ta piosenka dotarła do trzeciego miejsca trójkowej listy przebojów w roku 1993 i mam ich wszystkich. Nagrania pochodziły z debiutanckiego albumu grupy Big Day, który się ukazał w roku 1993. W rolach głównych wokalnie Marcin Ciurapiński, lider zespołu, grający również na gitarze basowej, i Ania Zalewska, wkrótce małżonka Marcina. Kolejna porcja nagrań przed nami, tym razem będą to utwory z drugiego albumu grupy Big Day, Kalejdoskop. Jest nadzieja wkoło nas, aha, i kawałki małych gwiazd. Jaskrawe tło w oczach mam.